Hayya ala fela, jednom se okrene na desno, drugi put se okrene na lijevo. Jedni kažu tako, drugi kažu ne. Hayya ala sala, hayya ala sala, oba dva puta hayya ala sala na desno. Hayya ala fela, oba dva puta na lijevo. I ovo je drugo ispravno. Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Ono što je bitno napomenuti je da bi praktično tokom čitavog vremena izgovaranja hayya ala sala trebalo biti okrenuto na desno. I čitavo vrijeme dok se izgovara hayya ala sala treba biti okrenut na lijevo. Treba biti okrenut na lijevo. Dodaje se na sabahu es salatu hayrun minan nav. Zato što je Bilal to govorio, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu to odobrio i potvrdio. Es salatu hayrun minan nav. Dva puta. Ovdje ima par pitanja, mi ćemo pokušati inšallah dok završimo ovo što smo zanijetili. O čemu se radi? Šta je još bitno napomenuti? Za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem učila su se dva ezana za sabah. U stvari, jedan je bio, nije bio za sabah. Jedan je bio pred zor. Koji je učio Bilal. I u njem nije bilo haja, nije bilo es salatu hayru minanna. Učio je pred zor. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da taj ezan zašta? Da one koji spavaju, da se probudi. A one koji klanjaju, da ih opomene. Da je blizu zora. Oni koji klanjaju, da ih opomene. Znači, jedni drugi da se pripremi. O čem se radi? Onaj ko hoće da posti, da zna da je ostalo samo toliko vremena da može još jesti. I tako dalje. A onaj ezan za sabah učio se tek kad iziđe zora. Tek kad iziđe zora, onda je učio Abdullah ibn Mektum. On bi učio ezan i on je spominju As-salatu hayru minanna. U većini slučajeva. U većini slučajeva. Znači, to su ta dva ezana. Druga stvar. Treba shvatiti da se nekad u tekstovima hadisa i kamet zove ezanom. Tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je između svaka dva ezana namaz. Na što se ovo misli? Znači, između svakog ezana i ikameta je namaz. Jeste razumili, braćo? Znači, između svakog ezana i ikameta je namaz. Između svakog ezana i ikameta je namaz. Zato učenjaci kažu, dodo je, kaže, Osman za džumu treći ezan. Gdje je treći ezan? U stvari, bila se već prije dva, ezan i ikamet. I onda je Osman prije ovog prvog ezana, prije hutbe same, dodao još jedan. Pa su ispala ezan, ezan i ikamet. A kaže se tri ezana. U stvari, dva ezana i ikamet. Dva ezana i ikamet. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio ashabima, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama ko hoće. Na što se ovo odnosi? Poslije ezana za akšama. Poslije ezana za akšam. Zato je najmanja pauza između, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže između svaka dva ezana je namaz. Najmanji namaz je dva rekiata. Znači da pauza između svakog ezana i kameta treba da bude najmanje dva rekiata. Dva rekiata. Da se obavi dva rekiata, da se pripremi i da se obavi dva rekiata. I kamet isto tako imamo više, imamo tri vrste i tri načina učenja ikameta. Ikamet se ne uči kao ezan da se uči po tertilu, nego se uči brži. Uči se brži. Ikamet imamo tri, znači, kao što imamo tri načina učenja ezana, imamo tri ikameta. Jedan ikamet je kao Bilalov ezan, 15 rečenica. Ste razumili? 15 rečenica, kako? U stvari ne može biti 15 nikako, 17. 17 zato što se dodaje kad kamet isara. Kad kamet isara. To je ispravno. I zato sam rekao da je jako bitno da ovo saslušamo. Zato što neki osporavaju to. A i to je došlo sahih predajom. Ispravno, 17 rečenica. Da se uči kao Bilalov ezan i da se doda dva puta kad kamet isara, kad kamet isara. To je jedan način. Sahih predajom došlo. Sahih predajom je došlo i ovo što se ovdje najčešće praktikuje kod nas, a to je 11 rečenica. Sve se govori po jednom, osim tekbira na početku, tekbira na kraju i kad kamet isara. To se govori po dva puta. I treći način, koji je također ispravan, je da se sve prouči po jednom, osim kad kamet isara. I tako će ispasti 9 rečenica. Znači 9, 11 ili 17 rečenica. Tako da ako neko prouči ovako ili onako, ne treba osporavati. Ne treba osporavati. I kamet uči onaj koji učio ezan. Znači onaj koji učio ezan. Ako je on oglasio namaz, onda treba da na ulazak namaskog vremena on treba da oglasi, najlogičnije da on oglasi i šta? I uspostavljanje namaza. I uspostavljanje namaza. Ezan i kamet su ispravni samo ako se uče redom. Znači mora biti redoslijedno. Ako se šta preskoči, mora se vratiti ono što je preskočeno, pa od njega nastaviti do kraja redoslijedom. Jeste razumeli? Ako poslije šehadeta kaže prvo haja ala al-falah, onda će stat, vratiti se pa reći haja ala sara, haja ala sara, pa onda haja ala al-falah, haja ala al-falah. Kad se kaže mora redom, znači mora redom kojim je došlo u predaji, u hadisima. Šta to još znači? To još znači da se ne smije mijenjati riječ. Mora se reći, ako je Allahu Akbar, mora se reći Allahu Akbar. Ne smije se reći ništa drugo. Kao što je Allahu A'zam. Allahu A'zam ima skoro isto značenje koji je Allahu Akbar. Ali je neispravno. Mora se reći Allahu Akbar. Ako se prevede na turski, neispravno. Neispravno. Mora se učiti onako kako je došlo u šerijetu. Znači, redoslijedom i onim riječima koje su učene. Znači, umjesto hayya ala sala, dođite na namaz, ne može se reći akbilu ala sala, dođite na namaz, isto u arapskom jeziku, međutim neispravno. Kad je neispravno, drugačije reći na arapskom jeziku u istom značenju, kako će biti dozvoljeno turskim jezikom? Neispravno. Znači, ibadet koji je ustanovljen onako kako je ustanovljen šerijatom. Znači, ezan je ibadet i ispravan je samo od muslimana. Ne može ga učiti, ne može ga proučiti kafir, pa da bude, da spane obaveza sa muslimana. Ovdje dolazimo do jedne bitne teme koja je bitna za nas, a to je, znači, ispravnost. Ispravnost se ogleda u tome da se prouči ispravno onako kako treba, bez, znači, pjesmarice, bez da se pjeva, nego da se prouči po tertilu kako treba, to je s jedne strane. I s druge strane, da se ne pogriješi u arapskom jeziku. Da se ne pogriješi u arapskom jeziku. Da se ne promijeni značenje. Kako se mijenja značenje? Ako bi neko rekao Allahu Akbar, često ćete čuti Arape, Turke i ove, da ovo na kraju Akbar otegnu, to promijeni značenje. I to je neispravno. Taj ezan je neispravan. Treba ponovo učiti ezan. Akbar. Znači, Akbar. Nema dužine. Akbar. Nema dužine. Ako napravi dužinu, onda je rekao nešto drugo. Jer Akbar u arapskom jeziku je množina od riječi tabl. Bubanj. Ili što se kod nas dešava, da umjesto k kažu eg, g, egber. Egber znači prašnjav, a ekber najveći. Znači, time su promijenili značin. I takav ezan se mora ponovo pručiti. To je neispravno. To je neispravno. Ukoliko neko uči neispravno ezan, znači treba ga zaustaviti i pručiti ponovo ponovo ezan. Šta je još neispravno? Neispravno je ešhedu enne Muhammeder Rasulu ili Rasule. Ako kaže ešhedu enne Muhammeden Rasulallah, on još nije rekao šta hoće da kaže. On kaže, time je rekao, ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik, šta? Kao da je rekao, još nije završio misao, još nije završena rečenica. Kao da je rekao, svjedočim da je Allahov poslanik Muhammed, šta? Još nije završio misao. Zato se mora strogo voditi računa, Rasulu. Ešhedu enne Muhammeden Rasulu, Rasulullah. Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Znači sad je završena misao. Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Rasulullah. Lullah, znači lu, nije le. To je, dakle, jedna isto greška. Isto tako, hajje ala sara. Hajje. Nije hajja. Ali ovo greška koja je greška, ali ne mijenja značenje. Ne mijenja značenje i sa tim je ezan ispravan. Hajja ala sara, ako kaže ispravno. Ne mijenja značenje, ezan je ispravan. Neispravno je, ali je ezan ispravan. Jeste razumni, braći? Isto tako, ako bi se nekome potkralo pa rekao Allahu vekbar, i često se to dešava, Allahu ve, umjesto ekbar, vekbar, je pogrešno, ali ne kvari značenje i ne kvari ezan. Allah najbolje zna, to bi za namaz, dakle, bio bi neispravan. Međutim, u ezanu, ako bi se potkralo, umjesto ekber da kaže vekber, Allahu vekber, ezan bi ostao ispravan. Zato što još uvijek nije promijenio značenje. Promijenio znači, promijenio je izgovor, ali nije promijenio značenje. Zato treba strogo voditi računa Allahu e, hu e. I kod nas je inače, zato što u nas u jeziku nema oštrog prelaženja sa vokala na vokal. U e, i e, a e. To kod nas nema u jeziku, a u arapskom ima često. I zato mi kažemo džae, džae, džae. A nije džae, nego džae. Dakle, to su određene poteškoće koje mi imamo. Zato isto Allahu e, hu e, u e. Dakle, ovdje strogo treba Allahu ekber. Allahu ekber. Dakle, to je što se tiče ispravnosti. To je što se tiče ispravnosti. Treba napomenuti da je ispravno ukoliko ezan prouči i dijete. Čak i ako nije punoljetno, ali je dakle dijete koje ispravno uči. Jeste, može i to. Može biti i ima. Može biti i imam, ali ako je, dakle, nije, ne mora biti punoljetno, dovoljno je da je, znači da je razumno dijete. Da je razumno dijete. Dobro. Ezan kvari, velika pauza. Prouči 4 tekbira i onda uzme abdest. Kad se vrati, ne može nastaviti. Mora početi iz početka. Velika pauza. Kvari ezan. Drugo što kvari ezan je i kratka pauza, ali ako je napravi zbog harama. Naprimjer, jedan ustane da uči ezan, ostali pričaju gibete nekog. I on rekao 4 puta Allahu Ekber i onda se okrene njima i kaže jest, jest, taj, taj, tako i tako. I opet nastavi haram, skloni se, treba ponovo učiti ezan. Znači, napravio je malu pauzu, ali haramom. Ali ako bi napravio malu pauzu halalom, halalom, znači uči ezan, on uči ezan, neko najde i pita, jel došao Muhammed? On kaže, jes, došao jednoga tamo i nastavi dalje učiti ezan. Jel pokvaren ezan? Nije pokvaren ezan, zato što nije rekao ništa što je haram. Rekao, ovo me pokazao mu gdje je ono za kog pita, ono, onaj za kog pita, jel tako? Znači ove stvari isto tako, isto tako bitne. Isto tako ezan treba od početka do kraja da prouči jedan. Ne može dopola proučiti jedan, pa mu se nešto smučilo, da onda drugi sam nastavi. Ne može. Ako on prekine i ne prouči do kraja, drugi koji uzme da uči ezan, uči od početka. Uči od početka. Ste razumili, braću? Zato što je, dakle, ezan kao cjelina i kao ibadet propisan kao fard kifaje, nije kao fard ajn. Ako je fard kifaje, znači onaj ko preuzme tu obavezu treba da iznese do kraja. A tamo gdje je fard ajn, Allah najbolje zna da u tom kontekstu fukaha je stavila tako da je šart da treba da on prouči, taj koji počne da prouči do kraja. Jer je on ponio, znači, tu obavezu u ime svih. Je li tako? Šta je još bitno za ezan? Da je ezan neispravan ukoliko se prouči prije vremena. Neispravan. Ukoliko se prouči prije vremena, treba ga opet proučiti kad vrijeme nastupi. Kad vrijeme nastupi. Šta je isto tako bitno ovdje? Ukoliko se razlikuju dvije vaktije, koja se uzima kasnije? Zašto? To bi isto bilo kad bi, sigurnija je, praktično u tom drugo vrijeme se oba dvojica slažu da je nastupilo vrijeme. A u ono prvo vrijeme se još ne slažu. Naprimjer, dvojicu odredimo da nam odrede kad će se učiti. Za saba, ezan. I jedan poviće, zora je, uči ezan, drugi viće, ne, nije još. Znači, sad se razilazi. Tek nakon izvjesnog vremena i onaj drugi će reći, sad je. E kad onaj drugi kaže, onda se oba dvojica slažu da je nastupilo vrijeme. Znači uzima se kasnije. Ono kasnije vrijeme se uzima. I ujutro i navečer, uvijek. Uvijek. S tim što treba ovdje napomenuti da razlike od minut, dva, tri su zanemarljive razlike. Ovo se spominje ako bi bila razlika 10 minuta, onda je to znači već vrijeme koje je bitno, znači za 10 minuta puno se situacija promijeni, je li tako? A 2-3 minuta, to Allah najbolje zna, nema nikakvog utjecaja. Tako ako bi se desilo da ovdje neko počne učiti minut prije vremena, 2 minuta prije, inshallah, ne treba zbog toga ponavljati ezan. Dobro. Bujem. Ovdje se dozvoljene, znači dva tekbira spojiti i napraviti kao jednu rečenicu. Allahu akbar, Allahu akbar. To je dozvoljeno. Allahu akbar, Allahu akbar. Znači dvije rečenice spojiti kao jednu. To je dozvoljeno. Izgovorio si ih. Izgovorio si samo što se ispojio. Još šta je bitno ovdje, puno braće griješi kad uči ezan, zato što dodaje teštit tamo gdje ga nema. Hayya ala salla. Nije salla. Sala. Hayya ala sala. Hayya ala sala. Znači na l nema teštira. Isto tako. Hayya ala falah. Falah. Nema fallah. Ne. Fallah je seljak. Zemljoradnik. Hayya ala falah. Na Allah nema teštita, ni hajja ala salah, ni hajja ala falah. Isto tako, i to je greška, znači, prije sada nema l, ne izgovara se, nego odmah sad. Hajja ala salah. dok haja alel felah, ovdje ima prije f, ima l, izgovara se. Isto tako to je veliki Allahu akbar. Treba sa teštidom tu lam izgovoriti. Dobro. Ako se spajaju dva namaza, onda se uči jedan ezan, a za svaki namaz ikamet. A za svaki namaz ikamet. Šta je još bitno spomenuti za ezan? Sunnet je, dakle, mustahab, poželjno, da onaj ko čuje ezan, da ponavlja. Kad je Allah subhanahu wa ta'ala obećao veliku nagradu onome ko uči ezan, da ne bi ostali bez nagrade, ko hoće nagradu, znači ovdje često bude problem, hoće da uči ezan, hoće nagradu. Ako hoćeš nagradu, pusti nekoga drugog nek uči ezan, a ti ponavljaj za njim i opet ćeš steći nagradu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada neko uči ezan, ponavljajte za njim, jel, ono što kaže. I na kraju, šta? Kad završi ezan, doneste salavat na mene i proučite dovu. Koju dovu? Jest. Allahumma rabbe hadihi da'vati tamme wassalati alqa'ime ati Muhammadan ilwasilata walfadilata wab'athhu maqaman mahmudan illadhi wa'adta. Neki još dodaju innaka la tukhlifu almi'ad. Nije. I svejedno, uglavnom, neki kažu da ova zadnja rečenica nije sahih, uglavnom, ukoliko se izgovori, inša Allah, da je sahih, da je sahih, da se doda i to, da se doda i to na kraju, da je sahih. Onaj koji ponavlja za mujezinom, ponavlja u sebi, ne ponavlja naglas, ponavlja u sebi. Ponavlja isto što i govori mujezin, osim kad mujezin govori, hayya ala sara, hayya ala falah, onda ponavlja, la havla wa la kuvvete illa billah. Nema, dakle, ni moći, ni snage, nema onoga ko će promijeniti stanje, niti snage da promijeni stanje osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema onoga ko će promijeniti stanje, niti onoga ko ima snage da promijeni stanje osim Allaha subhanahu wa ta'ala. La havla wa la kuvvete illa billah. Ujutro na sabahu kad se čuje es salatu hayru minan naum, ponavlja se as-salatu khayru minan nawm. Isto tako u nekim hadisima se prenosi kad se čuje šehadet da se kaže wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah. I da se još kaže raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula wa bi Muhammadin rasula. Isto tako u nekim predajama se spominje i to. Tako ako nekoga čujete da i to kaže, znači imaju neke, ima nekakve osnove. Prijevod ati Muhammeden il vasilete, daj Muhammedu el vasile. Vasile je visoka deređa i visok položaj za koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da neće mjesto u džennetu koje neće biti dato, bit će dato samo jednom Allahovom robu i kaže nadam se da će to biti ja i zato je ostavio, preporučio ummetu da uči dovu, da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da da Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem to mjesto u džennetu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je to rekao wa arju an akuna ana huwa. Nadam se da će ja biti taj. Zato je ostalo da ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem traži dovi Allaha subhanahu wa ta'ala da mu da to mjesto. Wal fadila, fadila je isto tako počast. Šta je to počast ta? Znači počasno mjesto među svim robovima, a posebna je počast i počasno mjesto da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegovim šefaatom početi suđenje. Jer svi će ljudi ići od Adema alejhi selam tražiti, pa od Ibrahima alejhi selam, pa od Musa alejhi selam, pa od Isa alejhi selam, svi će odbiti i onda će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učiniti šefaat i početi suđenje. I svi ljudi, znači počasno mjesto u odnosu na sve ljude će imati Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko ponavlja ovo za mujezinom i na kraju prouči ovu dovu, ti učiš dovu za poslanika, da dobije počasno mjesto da učini šefaat za sve ljude, kaže, ko to uradi, imat će moj šefaat. Jer ti si dovio, Allah subhanahu wa ta'ala molio da da poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam šefaat, kad mu Allah da, onda će on činiti šefaat za tebe. Za tebe. Znači, nagrada se može postići i ponavljanjem, ne mora uvijek samo učenjem ezana. Dobro. Ovo je bilo otprilike sve što se tiče ezana i ikameta. Sljedeći put nastavljamo o ostalim šartovima. O ostalim, zato što ezan i ikamet nisu šartovi za namaz, nego govorimo o šartovima za namaz. Ukoliko imate pitanja, bujrom, ukoliko nemate, malo se osvježite, promijenite, abdest, promijenite za jaciju. Pitanje, da li je dozvoljeno sjediti sa osobama koje nose muslimanska imena, a ismijavaju se sa muslimanskim naredbama, znači sa šerijatom? Nije dozvoljeno sjediti sa takvima koji se ismijavaju sa vjerom. Nije dozvoljeno, zato što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vam je već objavio, kad enzela alaikum, i na drugom mjestu, na jednom mjestu Allah vam je već objavio, znači u sure Nisa, kad čujete da se Allahovi ajeti ismijavaju ili kufr čini, da ne sjedite sa njima, sve dok ne promijeni govor. A u drugom ajetu kaže, وَإِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. A kad čuješ da se Allahovi ajeti ismijavaju i da se kufr čini, nemoj sjediti sa njima dok ne promijene temu. Znači da priča o nečem drugom. I onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. A ako te šeitan učini pa zaboraviš, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ. I nemoj, onda kad se sjetiš, nemoj više da sjediš sa njima. Nemoj, onda kad se sjetiš, istog trenutka ustani i napusti to sjelo. Svejedno, ovo se odnosi na sve. Čak i muslimani koji obavljaju namaz, ukoliko bi im se potkralo i počeli se ismijavati Allahovim ajetima, i sa njima ne smiješ sjediti. I sa njima ne smiješ sjediti, jer su oni s tim ismijavanjem već izišli iz vjere. Onaj koji stalno obavlja namaz, ako se počne ismijavati šerijatu, višeženstvu, raznim temama, počne se ismijavati, izišao iz vjere. Odmah treba napustiti to sjelo. Da li je dozvoljeno sjelo sa onima koji piju opojna pića, dakle, piju alkohol? Nije. Nije dozvoljeno. Oni koji puše, znači, troše duhan, sa njima je dozvoljeno. Znači, nije haram sa njima sjediti, ali se ima mora, imaš obavezu da ih opomeneš da je to haram. Imaš, nije zdravo jest. Moraš ih opomenuti, ako imaš moć, ako su tvoja djeca, da im zabraniš, moraš im zabraniti. Ako nemaš moći nad njima, moraš ih opomenuti da je to haram i da to ne radi. To je bilo otprilike pitanje. Dalje, da li je dozvoljeno poslije farz namaza da se uči salavat, da se poklanja fatiha mrtvima? To je svakako od bidata, nije propisano, nego ima tačno koji je zikr propisan poslije i prije i poslije namaza, znači propisani zikrovi. Prije namaza, poslije, između svakog ezana i kameta je vrijeme kad se primaju dove. I tad treba upućivati dove. Molite Allaha subhanahu wa ta'ala za ono što te interesuje i što želiš i od dunjaluka i ahireta. Da li je dozvoljeno praviti mevlude i hatme u kući? Ovo smo više puta spominjali i ovo svi znate, da je to haram, da je to bidat, da to nema nikakve veze sa islamom, da od toga nema nikakve koristi, osim onaj hođa koji dođe da kasira. A i on od toga ima samo štetu, što je kasirao. Da li je dozvoljeno umrlom učiti nur dovu? Nur dova je bidat, haram. Haram. Nur dova, kogod je nađe, vidi, čuje za nju, dužan je da je uništi. Nurdove. Dalje, učenje Jasina. učenje Kur'ana općenito treba učiti sebi Kur'an. Učiti sebi Kur'an. A za mrtvog ne treba mu učiti Kur'an, nego mu treba uputiti dovu. Ti uči za sebe Kur'an, tebi trebaju ta dobra djela. A mrtvom će koristiti dova. Da ti kažeš, ja Rabi, oprosti mu, smiluj mu se. To vrijedi. Ima u šerijatu, znači od čega mrtvi ima koristi, ima zabilježeno, prenešeno. Ima koristi od dovi. Od dovi. Kao što su rekli hadis, da se troje vrati iza mrtvog, ostaje iza mrtvog troje, od čega on ima koristi. Od toga dova, koji za njega upućuje iza njega. Ima da se hađ obavi, ako je bio obavezan da obavi hađ, pa umru da se za njega obavi hađ. Ima prenešeno je da žena pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno jedan od ashaba da podijeli sadaku za svog roditelja, hoće li imati od toga koristi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da hoće. Ima, šta još ima? Za njega dug da se vrati, to je sadaka, kurban da se zakolje. Kurban kad se zakolje smatra se kao sadaka, da se zakolje kurban pa da se podijeli. Isto se smatra sadakom. To su stvari koje imaju osnove u šarijatu i njih činimo. Sve drugo što nema osnove u šarijatu ne čini se za mrtvog. Od toga je i učenje Kur'ana. Ima sura Jasin, ono općenito nema, ne govori o mrtvom. Ono je za žive i ibret za žive. Govori se o ibretima i Allahovim dokazima, o njegovom stvaranju, o suncu i mjesecu, o džennetu, o proživljenju i tako dalje. Ono je za žive, sura Jasin. Šta ima? Ima hadis, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis je daif. Ali kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, učite Jasin ala meutaku. Odnosi se na samrti. Učite Jasin onima koji, vašima koji su na samrti. Zašto? Zato što se govori tim ajetima, o ibretima, o džennetu, o džehennemu. Zato, jer u tom trenutku njemu dolazi šeitan. E da ga ne bi šeitan savladao, to u posljednje vrijeme on sluša Allahove riječi, Allahove ajete. Ali to je onaj koji to razumije. Zato se čovjeku na samrti ili uči Kur'an, ili uči Jasin, ili se zikr uči. Ne bil onaj koji je na samrti ponavljao zikr za tebom, pa da budu zadnje riječi koje je izgovorio zikr. Dakle, to je dok je na samrti. Dok je na samrti. Kad umre, završen. Dobro. Može li se uzeti preko tankih čarapa meso? Može. Je li čarapa? Može se preko nje uzeti meso. Kod žena, što se tiče ovih najlonki, tu je teško reći da je to čarapa. To nije čarapa. To nije čarapa, to je, dakle, nema ulogu da štiti nogu, da grije nogu, nego ima ulogu samo da promijeni boju noge i da je uljepša. Zato se to ne smatra čarapom, jel tako? Jel to čarapa? Nije. Može. Ne smeta. Općenito, ako je na otvorenom mjestu, ne smije tako pokazivati i otkrivati nogu sa tom čarapom. Onda će preko te čarape obući čarapu koja pokriva nogu, pa će učiniti meso. Ne smije pokazivati, jer je sa tom čarapom i bez nje kao isto. Ako se putuje i doće u situaciju da se izuje sa takvom čarapom, se ne smije ni izut. Mora obut od kuće čarapu s kojom se smije izut. Iako je na otvorenom prostoru da se noga vidi taka sa tom čarapom, onda ne smije ta pokrivena noga, je li tako? A sa onom čarapom, ako se vidi otkrivena noga, ne smije se vidjeti. Eto o čem se radi. Čovjek smije. Ako je na otvorenom, vi kažete na otvorenom prostoru, znači spominješ ono sa ljudima, samo je čovjek vidi, onda može obrati tu čarapu, ali mora obrati noge, jer se to ne smatra čarapom. Je li to čarapa? Šta je čarapa? Znači nešto što grije nogu, štiti nogu. Ovo samo uljepšava. Ni od vetra, ni od kiše. Ništa. Sve dok se zove čarapa, ne štiti ni od cipela, od žulja. Ne štiti ni od čega. Ne štiti. Znači sve dok se zove čarapa, dok i koliko, dakle, ima grije nogu, štiti nogu, može se mes uzimati. Dobro. Dobro. Pitanje. Ako možete da pojasnite to da je unuk Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hasan ženio se, kako u nekim predama stoji, sa više od 50 žena. Dakle, ovo što se prenosi da je Hasan radijallahu anhu ženio se puno, ovo nije povezano sa privremenim brakom. On je svaku ženu ženio da živi sa njom. Ste razumili, braći? Svaku ženu je ženio da živi sa njom, ali je bio takve naravi da je puno otpuštao žene. Obzirom da je bio unuk Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije mu uopšte bio problem kad god hoće da se oženi, da se oženi. Jer je svako volio udat za njega. Pa je Ali radijallahu anhu jednom prilikom sa minbera rekao: nemojte ženiti više Aliju, jer on puno otpušta žene. Pa su oni njemu odgovorili: ti nemaš sa tim ništa. Mi njega volimo, mi ćemo njega ženiti. Dokle god on hoće, neko otpušta. Ste razumili? Znači, ne možeš ti to haramiti, to njemu halal. Ovdje se ne radi o privremenom braku, a udu billah. Hasan radijallahu anhu se nije ženio s nijetom da privremeno ženi sa nekom. Sa svukom je ženio je da bum bude žena. Ali je puno, puno razvodio, otpuštao. Dobro. Zašto je nur dova haram? Zato što u njoj ima lažnih obećanja, zato što je izmišljena, zato što u njoj ima stvari koje su haram, zato što onaj koji napiše tu dovu propisuje da je učiš tačno određeno vrijeme, pa da je kopiraš na 10 papira, pa da će ti biti ovo, a ako je naučiš, bit će ti to i to. Znači, sve haram, sve izmišljeno, izmišljana Allaha subhanahu wa ta'ala. Daje obećanja, ako je učiš, bit će ti to i to. Ko to može obećati? Samo Allah subhanahu wa ta'ala. A nigdje nema da je to Allah obećao. Ko je taj koji slago na Allaha? Onaj ko slaži na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, fel je tebeua makadahu minan nar, nek se pripremi mjesto u džehennem. Eto što je haram. Treba li još dokazivati što je haram? Wallahi, nema veće grijeha. Slago je na Allaha, na Allahovog poslanika. Uči nur dovu, bit će ti to i to. Ko to ima pravo reći? Samo to možemo saznati samo putem objave, putem Kur'ana i sunneta. Nigdje ni u Kur'anu i sunnetu nema ove dove, niti ovog obećanja. Prema tome, onaj koji to napisao, on je slagao na Allaha i na Allahovog poslanika. Nema većeg grijeha. Automatski je džehennemlija. Automatski je sebi pripremi, nek se pripremi za džehennem. Sam je sebi izgradio mjesto u džehennem. Eto zašto je nur dova haram. Da li je dozvoljeno smatrati sufije koji vjeruju da su šejhovi, poznaju gajb i da njihovi šejhovi upravljaju kosmosom, da su kafiri? Naravno da su mušrici. Onaj ko smatra da njegov šejh zna nešto od gajba, ili da neka gatara zna od gajba nešto, ili da upravlja dijelom svemira, on je time učinio širk i on je mušrik. Naravno, ovdje kažemo, on je time učinio širk. Ali nećemo se prema njem ponašati odmah kao prema kafiru i mušriku dok sa njim ne porazgovaramo, dok ne ponudimo sve dokaze na najljepši način, a ne da mu nudimo dokaze na način da on pobjegne od nas pa da uzina da onda neće da prihvati. Ne, na najljepši način da mu predočimo i dokažemo da je ono što, u što on vjeruje, širk. I da se mora toga kloniti. Pa ako poslije toga ustraje, onda je, dakle, ustraju u svom širku i kufru. Neki kažu da nije haram muškarcu nositi hlače duže do ispod članaka. Da li je to mekruh ili haram? To je haram. Nositi hlače preko članaka. Preko članaka je haram. Šta je haram? Definicija velikog grijeha je da je svaki grijeh za koji je zapriječeno kaznom na dunjaluku, znači propisana je kazna na dunjaluku. Ako ukradeš, osjećaš se ruka. Zato kažu krađa veliki grijeh. Zato što ima propisana kazna za to. Ili se prijeti kaznom na ahiretu, džehennemom, na ahiretu. ili se prijeti Allahovom mržnjom i prokletstvom. Koji god grijeh, uz koji god grijeh je spomenuta džehennem, da će biti kažnjen džehennemom, ima propisana na dunjaluku kazna, uz koji god grijeh je spomenuta Allahova srdžba i prokletstvo, to je veliki grijeh. Po pitanju puštanja nogavica ili bilo kakve odjeće preko članaka, ima i dva hadisa. U jednom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko pusti nogavice, odnosno nije nogavice, nego odjeću preko članaka iz oholosti, Allah subhanahu wa ta'ala neće u njega gledati, niti će ga osloviti na sudnjem danu. Neće u njega gledati. Šta je ovo što neće u njeg gledat? Znači, prijeti se kaznom na ahiretu. To znači da je to velike grije. U drugom hadisu se ne spominje oholost. Kaže, sve što je ispod članaka od odjeće, bit će u vatri. Šta ovo znači? Prijeti se vatrom. To znači da je puštanje odjeće preko članaka, haram. Grije. Nažalost, puno ljudi ne vodi računa o tome, ne znaju za to, ili misli da je to, eto, nako možda malo mekruh. Ne, radi se o ozbiljnom grijehu, tako da o tome treba voditi računa. Naravno, hadis Ebu Bekra, kaže Ebu Bekr, poslaniće, a meni izar, znate šta je izar? Izar je peškir koji se zamota oko donjeg dijela tijela. Zamota se. Kaže Ebu Bekr, meni moj izar spada. Spada mi izar. Šta ovo znači? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ti to ne radiš iz oholosti. Šta ovo znači? Da ako nije iz oholosti, da možeš pustiti. Ebu Bekrov izar nije bio skrojen da bude duži od članaka. On je bio kraći, ali mu nekad spane. Šta ovo znači, nekad mu pane preko članaka? Znači, ili da se opusti u pojasu, pa spane, pa bio mršav, ili da prilikom pregibanja pokreta, da se nekad pusti preko članaka. Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ti to ne radiš iz oholosti. Onaj koji skroji pantole da mu padnu preko cipela do zemlje, nije kao slučaj Ebu Bekra. Ti njih skroji da budu kraće, do članaka i malo kraće, a poslije toga, ako smršaš pa spanu, ili zbog čestog pokreta, malo se svuku pa spane, to ti nije grije. Tad si kao Ebu Bekr, nisi to uradio iz oholosti, ali ako si iskrojio, pa peglo natego, pa da pokriju preko cipela, pa da se malo i vuku po zemlji, ne možeš onda reći, ima hadis Ebu Bekra. Nije to tako, Ebu Bekr nije nosio izar. Jer on kaže, inne izari jekau, moj izar padne. Znači, nije bio maksimum skrojen da bude duži, nego padne. Rezak mula hajra, pitanja, ostavite za sljedeći put, a sad je već prošlo vrijeme.